dokumentalnych i stylistycznych. Zapraszam, Francis Tuan. W sobotę po 21:00. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 1 maja, jest 8. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zaczyna się długi majowy weekend. Lekarze i policjanci apelują o rozsądek. Program wyborczy przedstawi na konwencji online prezydent Andrzej Duda. Już za godzinę w Trójce, 13 polski top wszechczasów. Służby przypominają, mimo złagodzenia rygorów przeciwepidemicznych, majówka nie będzie taka sama jak przed rokiem. Podczas dłuższego majowego weekendu nadal obowiązują ograniczenia w przestrzeni publicznej. Mariusz Pieśniewski. Grillowanie, odpoczynek na świeżym powietrzu tak, ale nadal według zasad epidemii. Policja przypomina, że podczas całego długiego weekendu obowiązują dotychczasowe zasady przebywania w miejscach publicznych. Zakaz grupowania się. Mówi rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka. Jeżeli policjanci czy funkcjonariusze nas wspierający innych służb zauważą, że przebywa w miejscu więcej aniżeli dwie osoby, to już będą to sytuacje, które będziemy musieli sprawdzić. Oczywiście nie dotyczy to rodzin. Wybierając się na spacer, warto pamiętać, że wciąż funkcjonuje zasada dystansu. Utrzymywanie odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami, tutaj również pomiędzy osobami bliskimi, na co też również policjanci będą zwracać uwagę. Na majówkę także nie zlikwidowano obowiązku zakrywania ust i nosa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przedstawi swój program wyborczy. Ubiegający się o reelekcję prezydent wystąpi za 2 godziny na konwencji online w Szeligach pod Warszawą. Karol Darmoros. Sztabowcy prezydenta Andrzeja Dudy podkreślają, że zarówno forma prezentacji programu bez udziału publiczności i z transmisją online, jak i jego treść będzie zdeterminowana trwającą epidemią. Jak zaznacza pełnomocnik wyborczy prezydenta i poseł PiS Krzysztof Sobolewski, walka z koronawirusem nie jest chwilowa. To się przełoży na kolejne lata i w gospodarce, i w sprawach społecznych, więc ten program jest dopasowany i dostosowany do aktualnej sytuacji. Polacy potrzebują prezydenta, który w sposób odpowiedzialny przeprowadzi kraj przez czas epidemii i to, co nadejdzie po niej, dodaje inny z członków sztabu Radosław Fogiel. Prezentacja programu prezydenta Dudy odbędzie się w podwarszawskich Szeligach, gdzie 1,5 roku temu Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję po wyborach samorządowych. Karol Darmoros, Polskie Radio. O północy minął termin złożenia PIT-ów, ale w tym roku wyjątkowo nie będzie kary za spóźnienie. Do 1 czerwca Ministerstwo Finansów wydłużyło ostateczny termin na rozliczenie się z fiskusem. Zmiana podyktowana jest pandemią koronawirusa. Paweł Mytlewski. Koniec kwietnia był dotąd najgorętszym okresem w urzędach skarbowych, bo wielu podatników do ostatniej chwili zwlekało ze złożeniem deklaracji. W tym roku za zwłokę nie zapłacimy odsetek i dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, mówi rzecznik resortu finansów Paweł Jurek. Także 1 czerwca, co bardzo istotne, jest ostatnim dniem, kiedy można zapłacić ewentualną niedopłatę podatku. Jeśli do tej pory nie zrobiliśmy nic z naszym zeznaniem podatkowym, to w nocy usługa Twój e-PIT automatycznie zatwierdziła i przekazała fiskusowi wypełnioną deklarację. Do 1 czerwca mamy czas na to, by dokonać w niej poprawek. Dodać ulgi, czy też zdecydować o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, albo przekazać 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na zwrot podatku poczekamy do 45 dni, jeżeli rozliczamy się przez internet. W przypadku papierowych PIT-ów maksymalny termin to 3 miesiące. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Autobiografia. Dziwny jest ten świat. Nie pytaj o Polskę. Kocham wolność. A może wybrali Państwo jakiś inny utwór swoim numerem 1 w naszym 13 już polskim topie wszechczasów. Za godzinę po 9:00 początek finału. Po raz pierwszy w historii wyniki głosowania poznają Państwo w czasie 2 dni. Mówi szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. To wydanie jest wyjątkowe, dlatego że zdecydowaliśmy się grać top przez 2 kolejne dni. To oznacza, że zagramy słuchaczom Trójki około 200 utworów, a nie około setki, jak było do tej pory w zwyczaju. Utwory, które na pewno znamy i z chęcią, jak zwykle, posłuchamy raz jeszcze. Top wszechczasów to zabawa, to wspomnienia, to przede wszystkim kontakt z Państwem, ze słuchaczami, którzy zawsze z całego świata, ze wszystkich kontynentów piszą do nas, wspominają, umawiają się na zbiorowe słuchanie. Krótko po 9:00, 13 polski top wszechczasów rozpocznie Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. To był serwis Trójki. O poranku czas na sport w Trójce. Mateusz Fusiarz. Europa nie jest jednomyślna w kwestii piłkarskiej. Rozgrywki nie wszędzie zostaną wznowione tak jak w Polsce i najprawdopodobniej Niemczech oraz Portugalii. Więcej, kolejna liga zdecydowała o zakończeniu sezonu. Do Belgii i Holandii dołączyła wczoraj Francja. Mistrzem Ligue 1 zostało PSG, wicemistrzem Marsylia. Trzecie miejsce padło łupem Rennes, które dzięki temu zadebiutuje w Lidze Mistrzów. Spadły Amiens i Toulouse, awansowały Lorient i Lens, w którym przed laty występował Jacek Bąk. Największym poszkodowanym takich rozstrzygnięć siódmy Olympique Lyon, który świetnie radził sobie w tegorocznej Lidze Mistrzów. Straty do czołówki mógł jeszcze w lidze odrobić, ale już nie może i przepadną mu europejskie puchary za rok. Klub będzie domagał się odszkodowania. A w tym serwisie także piłkarska kartka z kalendarza, bo dziś ważna rocznica. Dokładnie 95 lat temu powstała Barcelona. Tylko że ta ekwadorska, z bardzo podobnym herbem. W swoim domu założył ją hiszpański emigrant Etumi Perez z miłości do Blaugrany. Barcelona z Ekwadoru gra w mieście Santiago de Guayaquil. Kibice siatkówki mają powody do zadowolenia. Nowy sezon Plus Ligi rozpocznie się już 11 września. I ja wiem, że 133 dni oczekiwania to dużo, ale 133 to zawsze szybciej niż 148, bo pierwotnie siatkarze na parkiety mieli wrócić pod koniec września. Myślę, że humory miłośnikom siatkówki poprawi także fakt, że dotychczas spora większość kampanii rozpoczynała się w październiku dopiero. A jeszcze przecież siatkarze mają grać w lato specjalny turniej plażowy, także nie wygląda to znowu tak źle. A we wspomnianym turnieju na pewno nie wystąpi Bartosz Bednosz, przyjmujący do tej pory występujący w Modenie, Włochy postanowił zamienić nie na Polskę, a na Rosję. Wczoraj dołączył do potęgi Zenita Kazań, w którym ma inkasować 900 tysięcy euro za sezon gry. Sporo jak na tę dyscyplinę. Na razie Bartek jeszcze o pieniądzach nie myśli, na razie wspomina. Pięknie zamknąłem Ligę Włoską dwoma wspaniałymi latami, które być może nie były zwieńczone medalami, ale bardzo mnie wzmocniły jako zawodnika i człowieka i myślę, że jest to odpowiedni moment na to, aby spróbować nowego wyzwania, na które już czekam naprawdę z niecierpliwością. Na koniec jeszcze wieści koronawirusowe. Podczas gdy mówimy o rozgrywkach, które wracają, prędzej lub później, pandemia wciąż zbiera swoje sportowe żniwo. Zaplanowane na sierpień Mistrzostwa Europy w pływaniu zostały przełożone na rok 2021. Odwołano sierpniowy meeting Diamentowej Ligi w Lozannie, podobnie zaplanowany pierwotnie na maj rajd Portugalii w WRC. W Albstadt w Niemczech nie odbędą się Mistrzostwa Świata w kolarstwie górskim. Międzynarodowa Federacja Kolarska szuka innej lokalizacji niż Niemcy, no i też innego terminu niż czerwiec. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W ciągu dnia przejdą burze. Najwięcej opadów od Pomorza przez Kujawy, Mazowsze, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Dziś od 12 stopni na Podhalu, 17 na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku, do 22 na Podkarpaciu. No i w majówkę w całym kraju deszcz, burze z niewielkimi przejaśnieniami, czyli pogoda radiowa. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.

Polsce nic w tej chwili jakoś dramatycznego w tym znaczeniu, żeby ta produkcja spadała, się nie dzieje. To, czego się obawiam, to tegorocznej suszy. To prawda, no, nawet przed chwilą pani kolega mówił, w Polsce pada i o wielkości strat, ewentualnych strat zadecydują tak de facto deszcze majowe. Natomiast my jesteśmy krajem, bo trzeba każdy kraj trochę inaczej oceniać. Są kraje, które potrzebują żywności, które nie mają żywności. Wczoraj rozmawiałem z panią minister zaopatrzenia Emiratów Arabskich, no więc tam nic ale nie ma. Ale zdaje się, no, o mięsie, a nie o zbożach. Nie, rozmawialiśmy o wszystkim, co oni chcą kupować, a potrzebują wszystkiego, dlatego że na pustyni nic nie rośnie. To jest trochę truizm, ale taka jest prawda. Dlatego są zainteresowani różnymi grupami produktów, nie tylko zbożem, ale również mięsem, produktami mlecznymi, owocowo-warzywnymi. W Polsce w tej chwili jest pytanie takie, czy wstrzymywać eksport różnych grup produktów, między innymi zboża, o które od kilku dni się wszyscy dopytują, chociaż jesteśmy krajem eksportowym i zabiegamy o to, żeby eksportować i martwimy się tym, że wiele krajów pozamykało granice, koszty transportu bardzo wzrosły, kierowców brakuje i tak dalej, i tak dalej. Czy też i odtwarzamy te powiązania handlowe, te łańcuchy dostaw. Jeżeli chodzi o zboże, to zapasy zeszłoroczne jeszcze są. Owszem, widzimy duży skup w tej chwili przez firmy zagraniczne, które eksportują głównie do Arabii Saudyjskiej. Przepraszam, panie ministrze, że przerywam, ale czy my musimy postępować tak, jakby te majowe deszcze nie były na tyle obfite i ta susza jednak przyjdzie tak, jak to było w poprzednich latach? Musimy to mieć z tyłu głowy, czy trzeba to zboże sprzedawać? Nie, przezorność jest potrzebna i proszę wierzyć, nie ma obaw, że w Polsce zabraknie zboża konsumpcyjnego. Zresztą ludzie może o tym nie wiedzą, że zboża, które co roku rośnie w Polsce około 30 milionów ton, do spożycia przeznacza się około 15%. Reszta to jest pasza. Więc z tego zboża, które w Polsce urośnie, nawet pomimo suszy, spokojnie jesteśmy w stanie wygenerować odpowiednią ilość pszenicy i żyta. A jeśli chodzi o ceny żywności w Polsce dla klientów, dla konsumentów, one mogą znacząco wzrosnąć, jeśli będzie susza? Nie spodziewam się, żeby znacząco. Ceny żywności w jakiś sposób od podaży oczywiście zależą i to każdy chyba to dostrzega, że jeżeli czegoś jest mniej, to trochę drożeje. Natomiast nie ma żadnych takich istotnych powodów, by spodziewać się bardzo drastycznego wzrostu cen, bo oprócz tego, że plony, to na cenę finalną produktu, który trafia do sklepu, składa się szereg innych kosztów pośrednich. I co mamy? Najtańszy prąd w Europie. Ceny paliwa są takie, jakich ja, starszy od pani człowiek, nie pamiętam. Tak niski, nie pamiętam. Nie rosną koszty pracy, bo ludziom się więcej nie płaci. To jakie powody miałyby zadecydować o tym, że bardzo drastycznie wzrośnie cena chleba na przykład, czy innych produktów? No na przykład można wykorzystywać sytuację, prawda? Zawsze można się zasłonić COVID-19. Trzeba temu przeciwdziałać. Ja wiem, że czasami to ingerowanie w rynek jest odbierane jako zamach na gospodarkę wolnorynkową. Już dostałem jakieś połajanki, że socjalizm się marzy, bo państwo chce interweniować. Państwo ma mechanizm interwencji dotyczący cen. W jednej z ostatnich rozszerzeń tarczy antykryzysowej takie uprawnienie dostał Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, że jeżeli ceny żywności podstawowych artykułów radykalnie, bardzo mocno by wzrosły, to wtedy i nie wynika to ze wzrostu kosztów na poszczególnych etapach wytwarzania tej żywności, tylko jak pani mówi, pretekstu jakiegoś COVID, proszę bardzo, wszystko tam tłumaczy, no to ktoś chce skubnąć słowo spekulacja, które wydaje się już powinniśmy mieć absolutnie tylko w zamierzchłej przeszłości, to wtedy można ustalić marże pośrednie i dla rolników, i dla przetwórców, i dla handlu, ustalając cenę, tą cenę urzędową żywności. Mechanizm jest, obyśmy nie musieli z niego korzystać. W tej chwili żywności jest pod dostatkiem. Po tym takim pierwszym okresie strachu przed wirusem, że będą zamknięte sklepy, kiedy zabrakło przez kilka dni produktów, w tej chwili to brzydkie słowo, to zatowarowanie jest pełne. Właściwie na półkach jest wszystkiego pod dostatkiem. Ja raczej apeluję do konsumentów, żeby chcieli kupować polską żywność, bo w ten sposób również utrzymują w toku, utrzymują produkcję rolniczą, utrzymują gospodarstwa rolne ich dochody, ich płynność finansową. A propos polskiej żywności, panie ministrze, i a propos połajanek, o których pan mówił, no to pan dostał już troszkę połajanek za publikację listy zakładów sprowadzających mleko z zagranicy. Jakich skutków publikacji się pan spodziewa, oprócz reakcji niektórych zakładów, które zapewniają, że dlatego sprowadzają to mleko, że potrzebują mleka ekologicznego, bo takiego potrzebują z kolei konsumenci, a polski rynek tego nie zapewnia. Wie pani, ja te bałamutne tłumaczenia znam. Ja spotykam się ze środowiskiem mleczarskim od dawna. Ono jest solidarne wtedy, kiedy oczekuje pomocy. Znajdź nowe rynki zbytu, wprowadźcie skup interwencyjny, niech państwo sprawi, żeby ceny były lepsze, między innymi ceny w handlu, czyli w pewnym sensie to, o czym rozmawiamy, jest oczekiwanie wzrostu cen. Natomiast tłumaczenia są takie. Jedna ze spółdzielni w Piątnicy akurat twierdzi, że nie może kupić mleka ekologicznego w Polsce. To tylko ta o tym mleku ekologicznym wspomina. Nie, jeszcze firma CECO. No dobrze, prywatna firma, która nic nie zrobiła, żeby przekonać polskich rolników do produkcji mleka ekologicznego przez lata. Jeżeli zapotrzebowanie na rynku na ten typ mleka jest, to polscy rolnicy spokojnie mogą również mleko ekologiczne produkować. To jest tłumaczenie, to jest takie proste tłumaczenie, że ludzie chcą na rynku mleka ekologicznego, a polscy rolnicy widocznie za głupi nie potrafią. Niech te firmy rozmawiają z rolnikami, to i rolnicy ekologiczne mleko będą produkować. Inni znowu tłumaczą, że ich udział importu jest niewielki, bo przecież bardzo dużo kupują i tak dalej. Więc ja zrobiłem zestawienie i po święcie majowym będzie dodatkowa informacja, co jest wprowadzane do Polski, bo to nie jest tylko to mleko do przerobu i tu każdy tłumaczy, że te miliony litrów to jest mało. To są ogromne ilości serów wprowadzanych do Polski. To są tysiące ton. Niech sobie ludzie wyobrażą, ile to jest tysiące ton, jeżeli jeden kontener to jest 20 ton mniej więcej. Tysiące ton sera wprowadzonego do Polski. Mleka w proszku. Również taki wytrych, koncentrat mleczny, czyli lekko odwodnione mleko, które jest sprowadzane i tu przetwarzane. Tego nie zamieściłem w tym raporcie, to znajdzie się niedługo. Ja uważam, oczywiście każdy ma prawo importować. Jesteśmy w wolnym, otwartym obszarze celnym Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli ktoś wyciąga rękę po pomoc, domaga się otwierania rynków zbytu, domaga się interwencji, domaga się dopłat do przechowalnictwa, ba, skupu interwencyjnego, a sektor mleczarski się tego domaga, to również powinien się uczciwie zachowywać wobec polskich rolników i polskich konsumentów. Te firmy, zarówno mleczne, ale również cały sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, otrzymał w ostatnich kilkunastu latach miliardy wsparcia publicznego, środków krajowych, unijnych. Te unijne też były decyzjami poprzednich ministrów rolnictwa. Panie ministrze, jeżeli do warzyw i owoców teraz. Dobrze, jeszcze dokończę. Jeżeli ktoś chce korzystać z polskiego rynku, jeżeli otrzymuje ogromne wsparcie i jeszcze oczekuje pomocy bieżącej, to musi się wobec tego rynku i polskich rolników uczciwie zachowywać. Ci, którzy importują ogromne ilości mleka, nie zachowują się uczciwie. Panie ministrze, czy widzi pan szansę na powrót pracowników sezonowych, którzy są bardzo potrzebni producentom warzyw i owoców? Tak, widzę szansę i widzę potrzebę. Mówię o tym ze wschodu oczywiście. Ja wiem oczywiście. Mhm. Wie pani, jest pewnego rodzaju problem w Europie, że niektóre gałęzie rolnictwa uzależniły się całkowicie od pracowników sezonowych, których zaczyna generalnie brakować. To, że na przykład owoce miękkie, gdzie jesteśmy wybitnym producentem, wielkim producentem europejskim, zaniknęły w Europie Zachodniej, to dlatego, że oni też tam umieli uprawiać truskawki, wiśnie, inne wymagające ludzi uprawy. Zanikły, nie, no jasne. Polacy ludzi na szparagi wyjeżdżali, no jasna sprawa, że te migracje są. Jeździliśmy w młodości. W tej chwili jest problem, jak ułatwić przede wszystkim obywatelom Ukrainy przyjazd do Polski. Wczoraj między innymi to było na rządowym zespole zarządzania kryzysowego. Premier polecił w ciągu kilku dni przygotować zarówno Ministerstwu Spraw Zagranicznych specjalne ułatwienia dla nabywania wiz i tych uprawnień dla przyjazdu do Polski. Ci, którzy już są w Polsce, ustawa antykryzysowa mówi, że są legalnie w Polsce, nie muszą się przejmować, nie muszą nigdzie chodzić, nawet jeżeli termin ich dokumentów już się zakończył. Są legalnymi, mają legalny pobyt w Polsce i legalną pracę w Polsce przez cały czas epidemii, jeszcze dodatkowo 30 dni na uporządkowanie swoich spraw. Panie ministrze, teraz wypłaty tak zwanego suszowego. Dlaczego to nie zostało wypłacone, jeśli już chodzi mówię. O ten ubiegły rok? I to szybciutko, bo jeszcze mam inne pytanie. Jeszcze jedno zdanie odnośnie pracowników. Będą odbywali kwarantanny w gospodarstwach, przyjadą z Ukrainy i w gospodarstwie, do którego dotrą, będą również mogli już odbywać kwarantannę w pewnej izolacji. To jest w ciągu najbliższych, myślę, 2 tygodni ci pracownicy będą w stanie do Polski przyjechać. Pomoc suszowa. To jest największa pomoc w historii, nigdy takich w Polsce nie było. Za 18 rok 2 miliardy 200 milionów. Tak, rozmawialiśmy o tym, panie ministrze, kilka miesięcy temu, ale podobna, dlaczego nie... Mniej więcej podobna. Dlatego, dlaczego nie, środki, nie wszyscy dostali? Dlatego nie. 10% dostało zaliczki i będzie, za resztą będzie musiało zaczekać. 90% rolników ma wypłacone wszystko. To trzeba też znać proporcje. Natomiast środki, które były przeznaczone na tą pomoc suszową za zeszły rok, zarezerwowane w tym roku w budżecie, kiedy budżet był ustalany jesienią i na przełomie roku, nikt się nie spodziewał, pani również, koronawirusa. Dlatego rezerwa, która była przeznaczona na pomoc suszową, w znacznej mierze została wykorzystana na walkę ze śmiercią, z chorobą, na wspieranie służby zdrowia, na zakupy maseczek, testów i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszyscy dostaną, ale niektórzy z opóźnieniem, tak? Niektórzy z opóźnieniem, pieniądze nie przepadają. Przy nowelizacji budżetu, która będzie w tym roku konieczna, wszystkie kraje europejskie nowelizują budżet, będą te środki przesunięte. Natomiast zakończyliśmy wypłatę dopłat bezpośrednich 2 miesiące przed terminem. Wypłatę środków za materiał siewny 680 milionów, potężne pieniądze. My mówimy tu o setkach milionów, o miliardach. Za paliwo rolnicze, zwrot akcyzy, ogromna akcja kredytowa, bardzo taniego kredytu preferencyjnego dla rolników. Jeżeli gospodarstwo było panie ubezpieczone, ministrze, to jest koledzy mnie zaraz, zastrzelą zdalnie, ale ja muszę jeszcze zadać to proszę pytanie bardzo. Proszę o krótką odpowiedź, bo tak właściwie jest. Już jesteśmy po czacie, ale chcę o te pana plany w związku z interwencjami w sprawie maltretowanych zwierząt zapytać. Jakie są pana intencje i o co naprawdę chodzi? Przecież wszyscy chcą, żeby chronić zwierzęta maltretowane. To rolnicy opiekują się zwierzętami. Milionami zwierząt opiekują się rolnicy. Jasne, jeżeli ale pan wie, że jak są dobrze. Źli, tak samo jak są źli ojcowie, tak samo źli rolnicy dobrze. Też czasem dobrze. Zaniedbują tylko, zwierzęta. Że, wie pani, tylko zaczyna być fama, że rolnicy krzywdzą swoje zwierzęta. To ja zadam pytanie, a kto wyrzuca psy z samochodu jadąc drogą? Miasto, kto wywodzi psy do lasu? Psy do lasu po to, żeby pojechać na urlop. Ale rolnicy? Jest... Nie rolnicy. Wszystko jedno jest psu, czy on jest rolnika, czy miastowego. Chcę mieć dobrostan. To musi być uregulowane. Prawo wchodzenia na prywatną posesję, odbierania zwierząt, mają policja, straż gminna, inspektoraty weterynarii, a nie jakieś organizacje, które sobie takie prawo uzurpują i przypisują. Ja oczekuję, żeby na czas epidemii tego włażenia do gospodarstw, przepraszam, mówię brutalnym językiem, włażenia, nie liczenia się z ludźmi, szantażowania ludzi, a jednocześnie wykorzystywania dzieci, młodzieży, empatii, czułości i wrażliwości wobec zwierząt do jakiejś nabijania własnej kabzy, a tak wiele czyni organizacji, żeby to powstrzymać i uregulować. Szkoda, że nie prawnie, mamy czasu, bo uregulować trudno... prawnie interwencje w sprawie zwierząt, to mają czynić wzmocnione instytucje państwowe, a nie osoby prywatne. Na pewno otworzył pan teraz za moją sprawą puszkę Pandory, ale niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi.

pierwszy studyjny utwór Adama Lamberta i grupy Queen. To oczywiście You Are The Champions. Dochód z tego nagrania pójdzie na wsparcie Światowej Organizacji Zdrowia w walce z koronawirusem. Ot, taka światowa premiera. Pani Kasia napisała gdzieś taki saporcik przed topem. No nie przed polskim, nie przed światowym, ale przed polskim na pewno. A i po co znać wynik, pisze nasza słuchaczka, skoro przez dwa dni będziemy słuchać utworów, które i tak dobrze znamy i kochamy. Dobrej majówki życzy pani Katarzyna. Wzajemnie wszystkiego dobrego, proszę się zdrowo trzymać. Za 25 minut 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Dziś będzie krótko i na temat, bo nie ma się co oszukiwać. Kwarantanna dała nam się we znaki, więc odpoczywajmy. Te wolne dni warto rzeczywiście potraktować jako wolne dni. Dać sobie taki luz, a nawet zrobić sobie listę, z czego zrezygnujemy w czasie tych wolnych dni i z czym zluzujemy. Mówi psycholog Anna Hryniewicz. Tak jak nie pozwalamy telefonowi się rozładować do końca, samochód tankujemy, jak on jeszcze ma trochę paliwa, a nie jak już nam stanie na światłach. No tak i my potrzebujemy wiedzieć, gdzie jest ten nasz punkt. Warto sobie to narzucić i posłuchać trochę muzyki też, która koi. Choćby polskiego topu wszechczasów. W końcu podobają nam się utwory, które już słyszeliśmy. Zamierzam ograniczyć internet do minimum, natłok informacji mam na co dzień. Teraz przerwa. Mój mózg potrzebuje regeneracji, a to on jest w końcu kluczowy. Dla niego zaś kluczowy jest, tak, tak, ruch. Takie zabawy ruchowe są gimnastyką neuronalną, ponieważ mózg jest plastyczny, się modyfikuje pod wpływem różnych doświadczeń. Trzeba też pamiętać, że ruch koi ciało i doświadczane przez ciało emocje. Dopóki pogoda będzie sprzyjać, jak najwięcej spacerów po lesie, rowery i wszystko, co zmusza do lekkiego wysiłku. Kiedy zacznie padać, a może, stawiam na zabawy ruchowe w domu. Nawet te pozornie dziecinne i bez sensu. Pomysłowych ojców nie brakuje. Są żółwiami z miskami na plecach, silnikami napędzającymi swoje dzieci. Warto pokombinować. Żeby zadbać o ten ruch, o taki tor przeszkód, że właśnie trzeba przejść po taśmie, a potem niby po kamyczkach, czyli na przykład, przepraszam, książki, ale niektóre można do tego wykorzystać, żeby były takimi kamyczkami, po których można skakać. Albo rozkleić w przedpokoju taśmę malarską, spokojnie, łatwo schodzi, w coś na kształt pajęczyny, labiryntu przestrzennego, żeby przecisnąć się przezeń, nie dotykając taśmy żadną część ciała. Tosiek i Alicja z kolei uwielbiają zabawę zatytułowaną Stop Ziemia. To jest taka ulepszona ciuciubabka, bo tam nie tylko, że masz zasłonięte oczy i musisz łapać. Łapać tak ręką. Jak ta ciuciubabka powie Stop Ziemia, to ten z pozostałych graczy, który będzie na podłodze, przejmuje rolę ciuciubabki. Muszą być na kanapie, fotelu, łóżku, stole, na krześle, byle nie na podłodze. Wolę uciekać. Pozwólmy dzieciom, by to one dyktowały zabawy, czy nawet reguły gry. A po drugie, żeby nas to trochę też bawiło, żeby sobie trochę przypomnieć, jak to jest dookoła się poobracać i co się potem z nami dzieje. Albo właśnie spróbować z dziećmi wcisnąć się między, nie wiem, szafę a ścianę. Będzie część takich zabaw, w których będziemy wypadać dużo gorzej. Już takie właśnie przejście stópka za stópką po linii, taki slalom wokół czegoś, to i dla nas będzie rozluźniające. Za szafę się może zmieszczę, bo grilla przecież nie będzie. Korczak tak ładnie powiedział, że nieważne w co się bawisz, ważne jest, jaka intencja temu towarzyszy i myśl, bo może być bardzo budująca zabawa lalkami i bardzo dewastująca emocje gra w szachy. A dowiemy się tego, gdy posłuchamy naszych dzieci. Więc namawiam do słuchania i do usłyszenia. Jak nie zgniuśnieć w domu i poruszać się z dziećmi? Krystian Hanke w projekcie Takta ponownie w poniedziałek w audycji porannej. Teraz za 21 minut 9. No to za chwilę wybierzemy się z Państwem w podróż radiową. I to jaką kosmiczną będzie to przeprawa przez pustynię. A wszystko to pozostając w domu. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej.

się wspinać jeszcze z tym rowerem, ale miałem takie miejsca na przykład, że myślałem, że będę musiał płynąć z rowerem. Nie mogłem znaleźć drogi, są bardzo wąskie, są trudne nawigacyjnie, czasem są osuwiska kamieni, a jak sobie pomyślimy, że to się ciągnie tam przez 300, prawie 400 kilometrów, no to to robi wrażenie. Strasznie forsowne, trudne, dużo przewyższeń, dużo kamieni, wymaga też takiej jednak sprawności na tym rowerze i lekkiego bagażu. To nie jest taki szlak, że można spakować sakwy pod korek i sobie tak zupełnie turystycznie pojechać. To jest troszeczkę taka turystyka górska, rowerowa, niekoniecznie taki trekking. Audycja podróżna. Polacy stęsknili się za podróżami. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, prawie co trzecia osoba planuje w najbliższym czasie wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem. Zdecydowana większość z nas, bo 87%, chce podróżować po Polsce. Zdaniem ekspertów to symbol opanowania przez chińskie władze pandemii koronawirusa. Od dziś zakazane miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych Pekinu, po 3 miesiącach przerwy znów będzie otwarte dla turystów. Jednocześnie zachowane będą środki ostrożności. Limit odwiedzających obniżono z 80 do 5 tysięcy osób dziennie. Wszystkim wchodzącym mierzona będzie też temperatura. Turyści będą musieli nosić maseczki ochronne oraz okazać, uwaga, kody zdrowotne w specjalnej aplikacji, która ocenia ryzyko zakażenia. Z Chin przenosimy się do Szwecji, która także zmaga się z pandemią, a walczy z nią, jak się okazuje, niekiedy bardzo oryginalnymi sposobami. Władze miasta Lund postanowiły za wszelką cenę odwieść mieszkańców od uczestnictwa w Nocy Walpurgi, święta obchodzonego z 30 kwietnia na 1 dzień maja. Zwykle w miejskim parku gromadzą się tysiące osób. Tym razem chyba było inaczej, jako że władze rozrzuciły na trawnikach ponad tonę kurzego obornika. Proste? Proste. A jakie skuteczne? Podróżna powróci. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. A wszystkie te wieści i wspomnienia podróżnicze pozostając w domu. A propos majówki. 2 dwójki i 7 trójek. Przyleciały ptaki do zabytkowego parku w Bronowie, gdzie znajduje się dworek poetki Marii Konopnickiej Słowiki. Pojawiły się między Nerem a Wartą kukułki. Na polach kwitną rzepki, na skrajach lasu czeremka. Susza dalej trwa glebowa i hydrologiczna, a stara mądrość ludowa. Gdy maj wilgotny daje otuchy, a gdy suchy, to i rok suchy. Dla programu trzeciego Zdzisław Cyganiak. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiejsza poranna audycja Zapraszamy do Trójki to taka trochę muzyczna rozbiegówka przed polskim topem, ocenia pani Agata z Krakowa. Za 12 minut 9. No umówmy się, że to w ramach rozgrzewki. Twój czas, twój czas, twój czas. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Tak jest, majówka w domu też można chodzić, także w miejscu. Niedźwiedź coś wie o tym, o robieniu 14 tysięcy kroków. Za 8 minut 9, dziś 1 maja, jutro będziemy obchodzić Dzień Flagi. Święto zostało ustanowione w 2004 roku. Ważne, byśmy pamiętali o wywieszeniu biało-czerwonej przed domem czy na balkonie. Zawsze, kiedy jest święto flagi i 11 listopada, zawsze wywieszamy flagę na balkonie. Kiedyś wywieszaliśmy flagę na 11 listopada i na 3 maja i na 1 sierpnia. Ej, Kuba, jest gdzieś flaga? Gdzie jest flaga? Czekaj, muszę poszukać chwilkę. Może w garażu? No tak. Powiewa na cztery świata strony, nasz polski sztandar biało-czerwony. Biera się w oczy, czerwień się żarzy. Chcielibyśmy, żeby flaga towarzyszyła nam w każdym momencie ważnym dla nas. Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Niepodległej. W dołu upamiętnienia uczczenia każdego święta. Tak naprawdę zgodnie z nowymi przepisami możemy ją wywieszać praktycznie cały rok. W dowolnym momencie możemy też ją powiesić na cały rok. W 2018 roku prezydent zaapelował do wszystkich instytucji, żeby flagi wisiały przez cały rok ze względu na stulecie odzyskania niepodległości. No, u nas zawsze wywieszamy flagę, nawet nie tylko na święta, bo u nas to tak naprawdę to przez cały rok wisi. Dlatego, no, że jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Polacy chcą pokazywać, że łączą się w tym takim gestem patriotycznym, że są dla nich ważne symbole narodowe. Nawet badania Narodowego Centrum Kultury z 2016 roku dotyczące symboli państwowych pokazało, że aż 94% Polaków uznało wtedy, że patriotyzm polega na okazywaniu szacunku fladze i innym symbolom narodowym. I jak widać, przy różnych wydarzeniach nie boimy się tej flagi, też chcemy ją pokazywać. Coraz więcej osób angażuje się przy okazji świąt w wywieszanie flag, wywiesza flagi w domach, w mieszkaniach. Według mnie jest to dosyć ważne, chociaż w moim mieszkaniu nie widać tak bardzo flagi, aczkolwiek uważam, że jest to piękny gest upamiętniający wszystkich, którzy walczyli w powstaniach oraz w obronie naszej ojczyzny i jest to taki piękny gest, który upamiętnia ich życie oraz oddanie do flagi, która jest według mnie bardzo ważna. A my przy okazji święta flagi chcemy pokazać, że ta flaga, nasza flaga, ta, która jest tą naszą tam gdzieś głęboko w sercu, to niekoniecznie musi być duża, potężna flaga wisząca na maszcie przed domem, ale to może być mała flaga samodzielnie uszyta. Też pokazujemy tą więź, tą wspólnotę i patriotyzm, a w tych czasach trudnych jak teraz szczególnie ważne jest to, żeby pokazać i sobie i bliskim, że jesteśmy razem, że się gdzieś łączymy, choć musimy siedzieć w domach, choć zalecane jest, żebyśmy byli daleko od siebie, to jednak ta więź, ta solidarność, a jednocześnie chyba też odrobinę optymizmu i tej wiary w to, że będzie kiedyś dobrze, jest ważna dla każdego z nas. Przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem.